Derman ararken derde düş oldum. Derman ararken derde düş oldum. Ağlama gözlerim, Mevla Kerim'dir. Ağlama gözlerim, Mevla Kerim. Ağlama gözlerim, Mevla Kerim'dir.